plaça de Nou. Hola, bona tarda. Ja som aquí als Castellers de Mollet. Benvinguts al Plaça de Nou, el programa que cada dilluns o cada dissabte, si sentiu la repetició, us porta l'actualitat del món casteller i l'actualitat de la colla de la ciutat, els Castellers de Mollet. Una colla que estem ja encara en la recta final de la temporada. Ens queden només assajos i l'assemblea de final de temporada. De tot això en parlarem després. I doncs també parlarem de lo que queda de l'actualitat del món casteller, que aquest cap de setmana tindrà l'última diada, podríem dir, important, amb la diada dels Minyons de Terrassa. De tot això en parlarem avui amb l'equip del programa. Avui no tenim el Wally, que no es trobava bé, per tant li desitgem que no sigui rei, que estigui de seguida recuperat, tot i que és un tema que ja porta un temps i hi ha dies que està millor i dies que està pitjor, doncs avui no es pot acompanyar. Tinc a la meva esquerra, ja pendent de l'ordinador, el Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Continuem. Avui tenim com a convidat el Garlach. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Continuem la roda. Tinc la meva dreta, que és totalment a l'esquerra, com li agrada que li digui a ell, a l'esquerra de l'esquerra, el Juan de, què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Qui us parla, en Bori, i els controls, el Dani Padilla. Doncs començarem, com sempre, repassant els horaris d'assaig, perquè encara estem assajant, i l'altre dia, per exemple, la Sílvia, després de l'assaig de divendres, va comunicar que fins i tot molta gent es pensava que ja no assajarem dimarts, doncs com a mínim fins a la data de l'assemblea també s'assajarà dimarts. Doncs sí, dimarts es continuarà assajant, de 8 a 10 del vespre, i també ja com ve sent normal, el divendres de 9 a 11. També he comentat que els assajos de dimarts, la idea des de la tècnica és que serveixin per aquesta gent nova que ha entrat sobretot aquest últim any, doncs tecnificar-la, com es diu col·loquialment, doncs matxacar-lo una miqueta perquè millori de cara a l'any que ve, doncs ja siguin tota una garantia, no? A dalt del tronc o la pinya o on sigui. I un assaig que, per exemple, el de divendres, jo recordo, hi havia molts nens, no? Tu que t'encarregues de la canalla, hi havia molts nens que era la primera o la segona vegada que venien. Sí, a última hora de la temporada han entrat una remesa de canalla bastant forta, que jo espero que li traiem fruit l'any que ve. Que també continuen són els assajos de l'Escola de Gralles, les classes, que són els divendres a partir de les 7 del vespre, i les reunions, que també es fa la reunió de junta, que es fa els dimecres. De 7 i mitja... 7 i mitja, 8... Sí. 7 i mitja hora castellera. 7 i mitja primera convocatòria, 8 segona, fins a les 9 i mitja, o una miqueta abans, ara que ja queden pocs temes de comentar, doncs fins a les 9 o les 9 i mitja. Recordem que són obertes a tothom. Tots els socis que estan de la colla doncs poden venir a escoltar, si volen. I les reunions de tècnica, que també es fan els divendres, a partir de més o menys a les 8. Sí, de 8 a 9 del vespre. De 8 a 9, una horeta abans de l'assaig. Si us voleu posar en contacte amb la colla, teniu diverses maneres. La primera és el telèfon fix, que és el 93 579 41 16, un telèfon amb un contestador automàtic que atenem quan hi ha reunions o quan estem per allà. I si voleu contactar directament amb algú, doncs la millor manera és trucar al mòbil de la colla, que és el 615 384 482. També podeu estar informats de, o posar-vos en contacte amb la colla mitjançant la nostra pàgina web. Sí, que és www.castellersdemollet.cat i en el nostre mail info@castellersdemollet.cat. Si voleu participar en directe al programa, avui dilluns de 8 a 9, podeu trucar al telèfon de la ràdio al 93 570 68 66. O bé podeu participar en directe mitjançant el Facebook o el Twitter. Ja el tenim oberts a la direcció de Facebook, www.facebook.com/castellersdemollet, i la direcció de Twitter, twitter.com/castellermollet, o l'usuari @castellermollet. Ja hem arribat als 700. Ja hem arribat als 700 seguidors al Twitter. Ja hem arribat als 700, en tenim 701 ara mateix. 701. I a Facebook, 1.468, una meitat, mira, la meitat, més o menys. Molt bé, doncs déu-n'hi-do quanta gent arribem. Sí, sí, la veritat és que sí. Tenint en compte que només porta un any obert al Twitter. Al Twitter, sí. Vull dir que no, està bé, està bé. Sí, sí, i a més també de gent que de ser que coses que publiquen que ens fan retuits i doncs la difusió d'aquests retuits doncs, arribem a moltíssima gent. I tant, i tant. Que ens queda repassar l'horari del programa. A Ràdio Mollet, a 96.3 de l'FM, s'emet en directe els dilluns de 8 a 9 del vespre, com podeu sentir ara mateix, o bé la repetició, que és dissabte de 11:30 a 12:30. I també podeu tenir l'oportunitat de sentir el programa quan vulgueu, quan pengem el podcast i trobareu l'enllaç, o bé també ho publiquem a Twitter, i automàticament que es publica a Twitter es publica al Facebook. I també teniu l'enllaç a la pàgina web, a la pestanyeta que posa Plaça de Nou Podcast, i també a la pàgina d'inici, a la dreta, a l'últim programa. I a l'últim programa. Molt bé, doncs acabades les presentacions, entrarem a comentar les coses de casa. Bé, doncs comentem les coses de casa. El primer punt que tinc és el tema de la rifa de la 20a diada, que encara no coneixem si hi ha hagut guanyador o no. No, encara no se sap. L'altre dia, junta, vam estar repassant tots els talonaris venuts i tots els talonaris que no s'han arribat a vendre en la seva totalitat. I el número premiat, recordem que era el 7760, que era els últims quatre números del sorteig de l'11 del 4 de novembre, que era el 37.760, o sigui 7760, doncs no, encara no el tenim. Encara queden uns quants talonaris per recollir. Ah, vale, queden talonaris per recollir. Sí, vale, sí, vale, sí. Sí, evidentment, el número aquest número hi ha de ser. Encara queden uns quants talonaris per recollir, sobretot una, no sé, no em vull equivocar, però una quinzena llarga, 17 o 18 talonaris de tots els comerços que van participar, i uns, no sé, 7 o 8 talonaris de socis castellers que se van endur i entre aquesta setmana doncs, l'han d'acabar de portar, no? No sabem, no sabem si s'ha venut, i si s'ha venut no sabem qui l'ha venut ni a qui ha tocat, de moment. La idea és això, la idea és a veure si sabem que algun comerç doncs, l'ha venut, dir-li en aquest comerç, perquè dir, escolta, a tots els teus clients que van comprar, comenta'ls-hi, perquè potser algú dels que va comprar doncs, li ha tocat, no? Al cap i a la fi. Encara que no sé si tenia 3 mesos de validesa el número, vull dir sí, que eren 3 mesos, vull dir que encara hi ha temps perquè surti el guanyador. Que ja, i si no, mira, doncs... L'altre dia ja comentava la gent, escolta, si no surt ningú, què fem amb això? Bueno, doncs mira, l'Ida d'Assemblea sortegen tots els articles a tots els membres, o fa algú deia de fer un bingo, no? I que a més de dir línia, dir regalo, no? Pues alguna cosa d'aquestes, doncs pues ja està. Bueno, això jo suposo que ja es veuria, ja es veuria. La Junta ho, encara ho ha de decidir. I tant, i tant. Que és el que es fa. Però com a mínim és això, hem de deixar passar aquests 3 mesos legals. Per tant, això que dius de l'assemblea no podria ser. Bueno, si sabem que no s'ha venut, sí. Sí, sí. Sí, si torna el talonari amb el número, sí que sabem que no s'ha venut. No s'ha venut. Clar, si sabem que s'ha venut i doncs, han d'esperar 3 mesos, això és evident. Correcte. Molt bé, i el que també tenim, que ara ja sí que és el que estem venent, és els talonaris de la loteria de Nadal. Sí, doncs... Com deien, talonaris de l'afortunada administració... de loteries, número 2 de Mollet del Vallès, carrer Jaume I, número no sé què. 100 i algú. Sí. 100 i algú, 117 em sembla que era. És el número que recordem de l'Almissió de Soteries que va guanyar els 100 milions d'euros a l'Euromillón de fa que, un bueno, mes i mig. L'administració no, perquè el Josep Enric llavors hauria marxat. Sí. L'administració no va guanyar-ho, és el que va repartir el premi. El premi. No, sí, ja tenim loteria, el número és el 78.379, un número maco. Recordant que les participacions són de 3 euros i es juguen 2,5. Ah. O sigui, només hi ha mig euro, euro de donació per la colla. Recordem que hi ha diversos membres de la colla que tenen talonaris i si algú està interessat en vendre algun, doncs només cal que ho digui demà o divendres a l'assaig i gentilment li farem entrega d'un talonari per... I tant que sí. Sembla que hi havia uns 15 o 16 o 5 talonaris i potser s'han repartit una desena... Quasi, vull dir que en queden 5 o 6 per repartir, m'imagino, que tots els socis doncs, que vulguin repartir que ho diguin i se'ls donarà un talonari. Són 50 números, no costa gaire de vendre. Bé, bueno, potser sí. Depèn de les ganes que hi posis o dels contactes que tinguis. Sí. El que passa normalment amb aquest tipus de talonaris és que si el portes a la feina ho acabes canviant. Sí. Canvies els teus pels del company de feina de l'escola del meu nen i no sé què... I al final... Acabes pagant els 50 euros. Acabes pagant tu els 50 números. El 250 números, no? 250 euros, no? 150 euros són 150, no? 3 per 50, 150. 150 euros. Sí. Bueno, a veure, jo sóc dels que ho acostumo a fer, això del canvi. Vull dir, després si tu l'has de posar, però al cap i a la fi també el vens de la loteria de Castellers i al cap i a la fi doncs, també en tens altres, no? Vull dir que si ets de les persones que t'agrada... o que compra sempre algunes participacions d'altres entitats, d'altres AMPAs, d'altres associacions del poble o d'amics, doncs, bueno, doncs, està bé. És allò de canvio cromos, no? Doncs una miqueta, això. Sí, jo també. Jo normalment acabo pagant els 150 euros. Sí, jo també. Perquè, i si ve canalla pel carrer, normalment li compro, eh? O sigui, jo la canalla que ve pel carrer i pica la porta a vegades i diu, mira, loteria, encara que sigui de sorteig. No? A vegades he fet inclús, quan val? 2 euros, toma, 2 euros i men-li la papeleta una altra. Perquè són d'aquestes de fi de curs que són el 22, en compte del 22, el 21 de desembre al sorteig de la 11, saps? I toca una cistella, no sé què, no canto. Sí. Normalment sempre acostumo a comprar a la canalla, sobretot. Si ve pel carrer, normalment li compro. Bé, doncs, que us sapigueu que qui estigui interessat, doncs, aquí ho tenim. Que hi ha molta gent que diu, és que aquest any l'heu tret molt tard, bueno, és que havíem de vendre els números de la rifa primer. Sí, clar, sí, sí. I ens interessava acabar la rifa quan abans possible. A part, tampoc et fent gaires números aquest any. Potser hem fet una mica menys que l'any passat, tampoc. 15 de tot, uns 15 talonaris, em sembla que hi havia, no, 16, vull dir que tampoc són gaires. Són 800 participacions, em sembla que el que hi ha, en total. Pues va, sí, lo bueno y breve dos veces, bueno. Sí, correcte. Bé, i l'altra part que ens queda és la convocatòria, que no sé si... Bueno, l'altre dia estava la Tina fent la convocatòria, no sé si l'ha acabat enviant, però bueno, que la gent s'ho apunti a l'agenda, que el dia 24 de novembre tenim l'assemblea de final de temporada, que és un dissabte, i que després de l'assemblea tindrà lloc el sopar de final de temporada. Sí, el dissabte, dia 24, a les 7 de la tarda, en primera convocatòria, o sigui, ja sé, 7 i mitja segona, que començarem a callar. I els punts habituals d'una reunió d'aquestes de final de temporada. Valoració per part de la Junta, valoració per part de la tècnica, posada, o sigui, finalització de mandat de l'actual Junta i la tècnica, obertura de candidatura per nova Junta i tècnica i doncs decidir la data de la següent assemblea. Correcte, serà aquest. Està decidida, la data de la següent assemblea. Sí, la següent sí. El que passa és que encara no s'ha fet públic, però sí. L'1 serà aprovació del dia, el 2 lectura i aprovació i escala de l'acte anterior, el 3 balanç d'aprovació de temporada, com ja has dit, a la quarta invitació al soci a formar nous equips de tècnica i la 5 la convocatòria, no, de la segona assemblea i a les 6 pregs i preguntes. Aquesta és l'assemblea, diguem-ne, de final de temporada, que serà el 24 de novembre, i l'assemblea d'inici de temporada en la qual s'escollirà la nova junta serà el 15 de desembre, a les 7 i mitja. Primera convocatòria i a les 8 en segona. L'altra ja està escollida, però és que encara no s'ha enviat la convocatòria, evidentment. Es vol donar la convocatòria el dia 24, es donarà la carta de la convocatòria, diguem, del dia 15. Ah. Però sí, les dues ja estan diguem-ne, tenen data. Sí, sí. I a més, que recorda que aquest dissabte també hi ha una reunió conjunta de Junta i Tècnica, i, bueno, almenys el que em van dir l'altre dia, no sé si és oficial o no. Bé, més que una reunió és un... Sí, és una mena de reunió de valoració de final de temporada, suposo. Mm. Mm. Molt bé, i... Bueno, ja per acabar la part de coses de casa... abans això, de... parla d'aquest dissabte, no? D'aquest dissabte, sí. Sí, sí. Però més que un... Valoració. Però sí, més que una reunió, és un sopar. Bueno. Vale. No, no, és que... Ah, digueu com vulguis, digueu com vulguis. Són maneres de dir, no sé. O sigui, és que han dinat tots a juerga, vull dir, ja està, no, no més. Que mentre fotem el sopar xerrarem i comentarem la jugada, m'imagino que sí, no? Bueno. Val a dir que cadascú et paga el seu, eh? Sí. Sí, evidentment, no, sí. No paga la colla, eh? No... No, jo a mi no em sabria greu, no sabria greu, però que no, que no paga la colla, cadascú paga el seu. I doncs això, pendent de valoracions de, tant de junta com de tècnica, jo el que he fet avui, doncs, aprofitant-me del treball de l'Àlex, de Castellística, com venim fent durant pràcticament tota la temporada... Jo crec que un dia l'has de trucar i entrevistar-lo. Sí. Sí, llavors, sí. Un dia l'hauríem de trucar a entrevistar-lo. I dir, escolta, vine cap aquí o truquem perquè... Sí, que vingui amb l'iPad. Que vingui amb l'iPad i ens ensenyi tot el que té. Doncs això, ha fet un resum de temporada i... Ha fet... jo tinc aquí dos resums. Un, amb els tres millors castells de cada colla, que surten totes les colles, perquè, per exemple, surten colles o que estaven inactives fa temps o que aquest any s'han activat o s'han format noves... Que només han fet piles de 4. Aquí estan les totes, no? Bueno, jo és que a l'hora d'imprimir només he imprès la part on sortim nosaltres. Ah, vale. El document el tinc sencer, si vol. Un altre programa, quan fem ja una valoració general de com ha anat la temporada castellera, doncs ja el farem servir, aquest document. Bé, no, a part, encara queden diades que poden fer modificar aquest. Sí, sí. Sí, però em sembla que només queda una o ninguna. Bé, important, una. Però aquest cap de setmana hi ha moltes. Hi ha Terrassa, hi ha Vilagrassa, hi ha Badalona, hi ha Barcelona, Sant Cugat... Encara en queden, però d'importants una, evidentment. Doncs això, per exemple, hi ha 68 colles que aquest any, com a mínim, ha fet un pilar de 4. 68, 69, 69 70, 60, no? Correcte, sí, clar. Hi ha 4 colles amb el 68, per tant, sí. 71 colles. 71 colles. Algunes, com per exemple els Brivalls de Cornudella, que és una colla que estava extingida i aquest any doncs s'ha tornat a... A fer un pilar de 4? Bueno, però estan... Això significa que s'han tornat a reunir, que volen mirar de fer alguna cosa. De fer alguna cosa de cara a la temporada. Home, segons les dades de Castellística, menys portant 2 anys inactius. Uh-huh. Més no ho sé, però 2 segur. Sí, sí. Hi havia allà els castellers de Conflent, amb els quals vam coincidir mentre vam estar a Baó, que van fer l'únic pilar de 4 que han fet de moment. Aquests sí que són nous. Sí. Els Estirabous de la Pobla, que també han fet un pilar de 4, i els Encantats de Vegas. Després surten colles com els castellers de Viladecans, amb un pilar de 4 i un 3 de 5. Aquests de castellers de Viladecans sí que havien estat abans, o no? Són nous, nous. Mm. Em sembla que són nous, nous. Jo, almenys, he vist la seva compte de Twitter... que estan arrencant, diguem-ne. A més, estan remarcats, els castells estan amb un requadre, vol dir que és la primera vegada que fan aquests castells. Els Esperxats de Porqueres, una torre de 5 i un pilar de 4, i els Bailets de Gelida, que aquest any sí que han fet la torre de 5 i un pilar de 4, és una colla que també va desaparèixer, una colla amb la qual compartim el color de camisa. Bueno, l'any passat també va fer un pilar de 4 i un 3 de 5, no?, segons les dades. No, Gelida no. Sí, Gelida, sí, no? Sí, Gelida, sí, és que fa un parell d'anys que va ressorgir, eh? O sigui, ha estat un parell d'anys inactiu, un parell d'anys o 3, i l'any passat ja hi era, eh? Sí, bueno, l'any passat un pilar de 4 i un 3 de 5, però bueno, sí. Doncs sí, sí. En aquest rànquing, o per dir-ho d'alguna manera, resum dels 3 millors castells de cada colla, els castellers de Mollet figurem en el lloc 56... Ens dona 197 punts, això vol dir que hem fet 27 punts menys que la temporada passada, i destaca això, el 3 de 6 per sota, que és un castell nou per la colla, i després el segon millor castell que hem fet aquest any és el 5 de 6, que vam fer a diada, i després es marca el 4 de 6 amb agulla. Aquí el Juan no està gaire d'acord, perquè ell diu que el 3 de 6 amb agulla puntua més que el 4 de 6 amb agulla. Jo crec que sí, però vaja que... Jo no ho sé, no ho sé. No, el 3 de 6 amb agulla jo crec que puntua més que això en el... Internet, tan veloz que tenéis, ho podreu saber. Sí, ara ho intento consultar-ho. Jo crec que sí, però vaja, que no ho sé. I després doncs, parla, això, en la comparativa amb altres anys, parla que l'any passat vam acabar en el lloc 52, amb 224 punts, i vam fer la torre de 6 i el pilar de 5 que vam carregar l'any passat, que aquest any doncs, no s'han pogut revalidar. L'altre 5 de 6 ja sí que ho hem fet. Això seria un dels resums. I l'altre, hi ha diferents categories. Hi ha colles de 6 que no han fet la torre. Estem a dalt de tot. I segons el Castellística, que és el que ha recollit totes les actuacions que li surten a Twitter, per tant, nosaltres hem piulat totes les nostres actuacions, per tant, dono per bo aquest resum, doncs parla de que hem fet 15 castells, 15 vegades el 4 de 6, 17 vegades el 3 de 6, 6 vegades el 3 de 6 amb agulla, el 4 de 6 amb agulla, 7 vegades descarregat i 2 carregat, una vegada el 5 de 6 i una vegada el 3 de 6 per sota. I doncs es parla també això, que l'últim 2 de 6 va ser el 2011, l'últim pilar de 5 va ser el 2011, i si algú vol saber quan és l'última vegada que hem fet castells de 7, segons Castellística, el 4 de 7 no el fem des de l'any 2003 i el 3 de 7 des de l'any 2005. Això segons Castellística. Sí, sí, sí. Bueno, també posa que ell té dades registrades de Castellers de Mollet des de l'any 91, quan l'any oficial de la Fundació de la Colla és el 92. Doncs mira... Depèn... Pues sí que és fiable, sí. La veritat és que realment aquest tio és molt bo, eh? Ha agafat dades hasta que no són ni nostres, suposo. Mira, estic mirant la taula de puntuacions. És curiós, depenent del castell, perquè en castells de 7 el més puntuació és el 4 de 7 amb agulla, per sobre del 3 de 7, però amb castells de 8 val més el 3 de 8 que el 4 de 8. Sí. O sigui, és curiós que canvia, no? I amb castells de 9 doncs, val més el 3 sí, que el 4. Amb castells de 7 i 8, segur, de 9 i 8 i 9, segur que val més el 3. Uh-huh. Ara no sabia jo que era el... Bueno, això és el que diu l'aplicació la de... Home, jo recordo, per exemple, el concurs... De concurs. El concurs... Concurs 7. En el concurs, el 7 de 7 puntuava més que el 5 de 7 i de 8 i de 9 puntuava més el 5 que no pas el 7. Però en castells de 7 era al revés. No sé. No ho sé, ara no me'n recordo. Jo crec que el 7 de 7 puntuava menys que el... El que feien molt era el 9 de 7, que era diferent. Mm. Sí, no, el 9 de 7 sí que puntuava més. Però entre els 7 i 5... Puntuava més el 5 que el 7. Puntuava més el 5 que el 7, excepte en castells de 7, que puntuava més el 7 de 7 que el 5 de 7. No sé ben bé per què. Quan, no sé, suposo que per treure li pegues aquí a la ràdio. I jo, no, perquè... Sí, no ho entenc, perquè realment el 3 amb agulla és més complicat que el 4 amb agulla. O sigui, sí, per espai... Per espai, per tècnica, per... Sí, sí. El 3 no agafen peus, s'agafen de colzes, o sigui, de braços, no sé. Però, bueno, en tot cas, és això. Això seria en quant a números, actuacions aquesta temporada devem haver fet... aproximadament una vintena. O sigui, que en quant a números anem cap avall. O sigui, aquests sí, últims 3 anys hem doncs, baixat cap avall. Segons Castellística, fa 2 anys vam acabar la posició 47 amb 234 punts, el 2011 la posició 52 amb 224 i aquest any la posició 56 amb 197. Sí, però jo crec... A veure, veient els castells que hem fet, tenint en compte que, per exemple, fa 2 anys... Els castells més grossos, o sigui, fa 2 anys, quan vam acabar en el 47è lloc, vam fer el 4 de 6 amb agulla, el 2 de 6 i el pilar de 5. Sí, o sigui, només, vull dir, la torre, evidentment, suma. Però, per exemple, l'any passat... Només el fet de descarregar el pilar de 5... Correcte, és el que anava a dir, o sigui, fa 2 anys vam descarregar el pilar de 5 i segurament ja dona un full i mig de punts... De fet, és el qualifica com el nostre millor castell de fa 2 anys, el Correcte. Pilar de 5 descarregat. L'any passat el vam carregar, Sumat al 5 de 6, que també deu donar els seus punts, evidentment, ja que ja és en lloc a 224 punts, però clar, aquest any hem fet el 5 de 6, el 3 de 6 per sota, però clar, no hem fet el pilar de 5. I segurament deuen ser... Ni el 2 de 6. Ni el 2 de 6. Però el 3 de 6 per sota, jo diria que supleix una miqueta el 2 de 6, no? No, el supleix. El supleix en quant que deuen ser uns punts similars, número de punts similars. I després una altra cosa, també. El 224 punts no estan només... o el 224 o 188 o 234 no estan només amb aquests tres castells, eh? No. Estan en el còmputo global. Llavors, sí, què sí, passa? Sí. Que també, si, igual si comptes tot l'any de castells, igual vam fer més actuacions. Jo diria que aquest rànquing està basat només en els tres millors castells, sí, de cada colla per temporada. Sí, sí, clar. Sense tenir en compte el total d'actuacions. Perquè, i a part, si tingués en compte el total, aquest any és l'any que hem fet més actuacions de llarg, almenys en els últims anys. Bueno, si de cas... L'any passat, segur. Continuem a la segona part, ara hem d'acabar, i posarem una miqueta de música. Avui hem posat una cançó en francès de l'Anna Roig, que es diu Vendus de Rires, una cosa així. Exacte. En francès. Vendeuse de larmes, ça aussi son charme. Vendeuse de pleurs pour noyer le mal.